City Big Band. Niech te piosenki sprawią Państwu radość. Kabaret Otto. Album do kupienia między innymi na sklep polskieradio.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 lipca, minęła 8. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Zakończyła się ewakuacja polskich turystów na Rodos, mówi w polskim radiu wiceszef MSZ-u. Wobec Ukrainy Polska będzie prowadziła politykę obrony polskich interesów, mówi w stawiskach wicepremier Jarosław Kaczyński. Centralne obchody święta policji w południe na Placu Zamkowym w Warszawie. Zakończyła się ewakuacja polskich turystów na Rodos, informuje wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński. Część turystów przebywających na greckiej wyspie była zmuszona do zmiany miejsca pobytu ze względu na pożary. W strefie zagrożenia było 1200 Polaków. Wiceminister spraw zagranicznych powiedział w radiowej jedynce, że akcja prowadzona była w trybie kryzysowym w ścisłej współpracy z greckimi służbami. Wszyscy obywatele nasi, którzy byli w ramach wyjazdów zorganizowanych, zostali ewakuowani, przemieszczeni w bezpieczne miejsce. Część podejmowała takie próby na własną rękę, z niektórymi był początkowo też utrudniony kontakt. No, chaos był rzeczywiście bardzo duży. Spora część naszych rodaków została przemieszczona. Niektórzy do innych hoteli, niektórzy do takich miejsc tymczasowych, gdzie mogli się po prostu schronić przed tym ogniem. Co ciekawe, w ogóle część wróciła już dzisiaj do swoich hoteli, bo są też takie miejsca, gdzie ten pożar został nieco opanowany, ale sytuacja cały czas jest bardzo poważna. Paweł Jabłoński zaznaczył, że polscy turyści, którzy przebywają w Grecji, mogą znaleźć się w strefie pożarów. W pierwszej kolejności powinni kontaktować się z rezydentem biura podróży, które zorganizowało wyjazd. W związku z trudną sytuacją na Rodos, na polskich strażakach, którzy walczą z pożarami w okolicach Aten, spoczywa obecnie więcej obowiązków, mówi młodszy kapitan Łukasz Nowak. Strażacy lokalni zostali częściowo relokowani na wyspę Rodos po to, żeby tam pomóc strażakom, a główny ciężar odpowiedzialności też za działania gaśnicze jakby i obronę tutaj całych terenów ciąży w tej chwili na polskim module. Polacy wspierają działania na przedmieściach Aten, głównie w miejscowości Mandera i Stefani na zachód od greckiej stolicy. Tuż przy jednej z tych stref doszło do pożaru dosyć dużego, gdzie pożar zlokalizowany w dwóch miejscach po dwóch stronach drogi. Nasi strażacy natychmiast ruszyli do działań z tej strefy. Polscy strażacy są w okolicach Aten od soboty. Wicepremier Jarosław Kaczyński zapowiada, że nie będzie wspólnych rządów Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją. Prezes PiS na pikniku rodzinnym w Stawiskach na Podlasiu mówił o zbliżającej się kampanii wyborczej, bieżącej polityce, w tym o relacjach Polski z Ukrainą. Wicepremier podkreślił, że Polska wspiera swoich wschodnich sąsiadów i przekazuje broń, ale jak dodał, wobec Ukrainy Polska będzie prowadziła politykę obrony polskich interesów. Nasza partia będzie po prostu zważała na to, jak różne sprawy są załatwiane, jakie są wzajemne relacje, w jaki sposób nasi bracia ze wschodu zachowują się, kiedy są tutaj. To wszystko będzie brane pod uwagę. Pamiętajcie, my pomagamy, chcemy pomagać, musimy pomagać, to jest w naszym interesie, ale to nie jest na zasadzie, że jeden daje, a drugi tylko bierze. Tak być nie może. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło spotkanie z wyborcami na piknikach rodzinnych 2 tygodnie temu w Pułtusku. Na Placu Zamkowym w Warszawie w południe odbędą się centralne obchody święta policji. Podczas uroczystości tradycyjnie wręczane są odznaczenia i awanse. Rzecznik komendanta głównego, inspektor Mariusz Ciarka, mówi, że święto to czas podziękowania funkcjonariuszom za służbę. Dla nas to podziękowania płynące od pana prezydenta, od pana premiera, od ministrów, od parlamentarzystów, od burmistrzów, prezydentów, włodarzy miast, którzy zostali przecież przez nas wybrani. A z drugiej strony dla policjantów to czas też i awansu, bo to jest właśnie okazja, aby odznaczyć tych najbardziej zasłużonych, aby awansować na wyższy stopień policyjny. Święto obchodzone jest w 104. rocznicę powołania Policji Państwowej. Bruksela wśród 50 najdroższych miast do życia dla cudzoziemców, tak wynika z raportu firmy konsultingowej Mercer. W zestawieniu uwzględniono 227 miast. Z Polski w tym gronie są 3. Warszawa na 170. miejscu, Wrocław na 186. i Kraków na 190. Beata Płomecka. Stolica Belgii jest na 41. miejscu wśród najdroższych do życia miast dla pracowników z zagranicy. W porównaniu z raportem sprzed roku Bruksela spadła o 2 miejsca, a to oznacza, że jest nieco bardziej przystępna cenowo dla obcokrajowców. Pierwsze miejsce w tym rankingu zajął Hongkong, gdzie ceny nieruchomości i wynajmu mieszkań są jednymi z najwyższych. Na 2. miejscu uplasował się Singapur, a miejsca od 3. do 5. zajęły szwajcarskie miasta – Zurych, Genewa i Bazylea. Później jest Nowy Jork i na 7. miejscu znowu miasto Szwajcarii – Brno. W 10. jest jeszcze Tel Awiw, Kopenhaga i Nassau, stolica Bahamów. Na ostatnich miejscach w tym rankingu są 2 miasta z Pakistanu – Karachi oraz Islamabad. Są najtańsze do życia dla obcokrajowców. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj najwięcej słońca w pasie od ziemi lubuskiej przez Kujawy po Suwalszczyznę. Przelotne opady deszczu i burze spodziewane są zwłaszcza na południu i na Dolnym Śląsku. Temperatura od 22 stopni nad morzem oraz na Suwalszczyźnie około 30 w centrum do 32 na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. W niedzielę w godzinach popołudniowych greckie służby wszczęły alarm w związku z pożarem, który pojawił się na wyspie Korfu. Zdecydowano o ewakuacji 5 osad na północy wyspy. Pożary także na Rodos i w Grecji kontynentalnej. Co z turystami, którzy zaplanowali wakacje w tym kraju? Naszym gościem już za kilka minut będzie Artur Rezner, ekspert branży turystycznej. Pora na Trójkę, 6,5 minuty po godzinie 8. Everybody knows. Trzeci Polskiego Radia. Mówisz z Bogiem, tak się boisz testu. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, zepulony. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, Grecji szaleją pożary. W okresie wakacyjnym Grecja jest jednym z najczęściej wybieranych kierunków, a naszym gościem jest Artur Rezner, ekspert branży turystycznej. Dzień dobry, panie Arturze. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Jak wygląda aktualnie sytuacja, jeśli chodzi o wyjazdy? Wiele biur odwołuje imprezy turystyczne. Sytuacja dotyczy zwłaszcza wyspy Rodos. To rzeczywiście taka poważniejsza sytuacja jest obecnie na Rodos, na południu wyspy, bo tutaj to powinniśmy podkreślić. Część organizatorów, ale w zasadzie jeden organizator na tą chwilę odwołał wyloty na dzisiaj. Natomiast pozostali, według mojej wiedzy, organizatorzy lecą dzisiaj na Rodos, dlatego że, tak jak powiedzieliśmy sobie na początku, rzeczywiście ta sytuacja, ona wygląda w telewizji dość dramatycznie, natomiast dotyczy regionu Kiotari, a więc tej południowej części wyspy Rodos. Ale panie Arturze, tam to fali raki, rozumiem, że tam, no tam dużo ludzi wyjeżdża akurat do tej miejscowości. Jeszcze do fali raki, nie. Do fali raki nie doszło, do fali raki od Kiotari jest jakieś 40 kilometrów. Także to jest południe wyspy. Wszyscy klienci, którzy z kolei wypoczywali tam na tym południu, rzeczywiście w tej chwili są transportowani głównie łodziami właśnie w region fali raki, bądź też innych części północnej części wyspy. Czyli jeszcze tam dalej na południe, czy Lindos, ewentualnie Prasonisi na samym południu wyspy. To tam są... Prasonisi, tak, natomiast Lindos nie. Tak, Lindos to jest jakieś 20 kilometrów. Taka jest odległość, czyli Pewki. Jeszcze mamy taką miejscowość turystyczną zaraz niedaleko Lindos. Tam tych pożarów nie ma. Jak wyglądała ewakuacja choćby na wyspie Korfu? Wyjeżdżamy na wakacje, chcemy się zrelaksować, no ale w tym przypadku priorytetem jest ratowanie ludzi. Tutaj mówimy przede wszystkim o Rodos, tak? Na Korfu jeszcze nie ma tej sytuacji. Oczywiście priorytetem jest bezpieczeństwo, tak? I tutaj wszyscy organizatorzy, którzy wysyłają swoich klientów do Grecji, czy też w dowolne inne miejsce, stawiają jako numer jeden bezpieczeństwo swoich klientów. Oczywiście ta sytuacja była bardzo dynamiczna i wyglądało to tak, że ta ewakuacja przebiegała głównie łodziami. Rząd grecki również zapewnił odpowiednie miejsca noclegowe dla tych osób, które na przykład wracały czarterami w inne dni niż wczoraj czy dzisiaj. Na szczęście, jeśli chodzi o Rodos, to lotnisko jest na północy wyspy i tam tych pożarów jest mniej albo nie ma ich po prostu w ogóle. Jaka jest procedura, kiedy następuje ewakuacja? Rozumiem, że powinniśmy słuchać tego, co mówią służby, bo też pojawia się taka informacja, żeby dzwonić do rezydenta, no ale wiadomo, że albo rezydent może nie odebrać, albo kiedy cała impreza turystyczna zadzwoni w jednym momencie do rezydenta, no to on nie ma takiej siły, żeby odebrał ten telefon. Skąd wskazówki, co mamy robić? Nie wiem, może kogoś na miejscu w hotelu się słuchać tych instrukcji, jak to powinno przebiegać? Dokładnie tak, jak powiedzieliśmy, rzeczywiście słuchamy się służb. Najczęściej są to strażacy, bądź też inne służby mundurowe, które kierują całą akcją ewakuacyjną. W momencie, kiedy już jest ta akcja ewakuacyjna, rzeczywiście nie ma potrzeby dzwonienia do rezydenta. Mamy na to czas, kiedy zostaniemy przetransportowani w bezpieczne miejsce i wtedy jesteśmy w stanie ustalić szczegóły na przykład naszego powrotu do Polski. Natomiast podczas akcji słuchamy się miejscowych służb po prostu. Co wiąże się z przełożeniem takiego wyjazdu? Bo tutaj są różne scenariusze. Z jednej strony możemy pomyśleć sobie tak, no są wakacje, zaplanowaliśmy wyjazd z całą rodziną. No jeżeli opady deszczu pojawią się na przykład we wrześniu albo sytuacja się uspokoi, no to wiadomo, że dzieciaki wracają do szkoły i być może w tym terminie nam nie pasuje wyjazd. Pytanie, czy jeżeli zupełnie go odwołamy, to uzyskamy zwrot pieniędzy? Ja bym zaufał organizatorom, którzy organizują te wyjazdy, dlatego że oni na miejscu najlepiej znają sytuację. Ta sytuacja jest bardzo dynamiczna i informacje, które mieliśmy wczoraj, mogą być zupełnie inne z dzisiaj. Większość organizatorów, jeżeli leci do danej destynacji, to nie daje możliwości odstąpienia od umowy klientowi, jeżeli jeżeli oczywiście sytuacja jest bezpieczna. Mówimy tutaj o, w przypadku RODOS, o takiej sytuacji, że kiedy klient na przykład wypoczywa, ma wykupiony nocleg w okolicach fali Raki, czy też miasta RODOS, gdzie wszystko działa bez żadnych problemów. Działa oferta all inclusive na przykład, tak, jest woda, jest klimatyzacja, etc. Co innego oczywiście jest, kiedy jedziemy do miejsca, gdzie nie da się wypocząć, tak, bądź też organizator odwołał wyjazd. No tak, ale panie Arturze, jeżeli jedziemy, no rozumiem, że jedziemy do hotelu na wakacje, no w nim śpimy, jemy śniadanie, obiad, kolację, no tam każdy, co sobie zamówi, to ma. Natomiast jeżeli lecimy na Wyspę Rodos, no to chcemy też sobie pozwiedzać czasami. Nie tylko jest leżenie na plaży przed hotelem, no i okazuje się, że część wyspy w ogóle jest wyłączona, że nie możemy zobaczyć wszystkiego, a bardzo byśmy na przykład chcieli. No, jest to tak zwana siła wyższa, tak? Oczywiście tam, gdzie z przyczyn od nas niezależnych no nie możemy dojechać, no to oczywiście nie zwiedzimy, tak? Natomiast no, zapewniam Państwa, że RODOS jest dosyć duże, tak? Także można trochę innych rzeczy też tam zobaczyć na północy. Ale rzeczywiście przy takich sytuacjach po prostu niektóre atrakcje mogą być zamknięte, co nie jest powodem do odstąpienia bezkosztowego z wyjazdu. Czyli za każdym razem trzeba się dogadać i trzeba przeczytać zapisy no, umowy. Warunków imprez turystycznych i najlepiej zgłosić się bezpośrednio do organizatora, aby sprawdzić, jakie w danej sytuacji, bo tak jak powiedzieliśmy sobie, ta sytuacja jest mocno dynamiczna, są aktualne przepisy u danego organizatora. Ale najważniejsze jest bezpieczeństwo. Pamiętajmy o tym, że tam na miejscu trwa walka z ogniem. Artur Reznar, ekspert branży turystycznej, był naszym gościem. Panie Arturze, bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak, I should sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some things I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do.

codziennie, w przeciwieństwie do tego, który mamy na S8, czyli na obwodnicy Warszawy, tutaj na jezdni w stronę Wrocławia również mamy zator, który zaczyna się w okolicach węzła Łabiszyńska. Ale wracamy jeszcze na południe kraju, bo tu korkuje nam się obwodnica Krakowa i to dość znacznie, i to na obu jezdniach, zarówno w stronę Katowic, jak i w kierunku Rzeszowa, i te korki są mniej więcej na obu jezdniach między węzłami Kraków-Mirowski, Kraków-Południe, zarówno w stronę Rzeszowa, jak i do Katowic. No i ciasno jest też przy dojeździe do obwodnicy Krakowa. Kierowcy zatrzymują się, zwalniają za węzłem Targowisko. No i jeśli chodzi o Śląsko, to tu sytuacja wygląda nie najgorzej. Zwalniamy właściwie tylko poważnie na S1, czyli na tym przebudowywanym fragmencie drogi numer 1 między Dąbrową Górniczą a Wojkowicami Kościelnymi. Na obu jezdniach jest ten korek. No i na wysokości Częstochowy, a właściwie przy dojeździe do Częstochowy mamy korek na A1. Tutaj przypominamy, że trwają prace i w związku z tym kierowcy mają do dyspozycji zwężone pasy jezdni prowadzącej w stronę Piotrkowa Trybunalskiego, a więc stąd te kłopoty. To była Monika Gniewaszewska, pora na skrót serwisu Trójki. I Krzysztof Zyblewski. Wszyscy polscy obywatele, którzy byli na wyjazdach zorganizowanych na RODOS, zostali ewakuowani i przemieszczeni w bezpieczne miejsce, powiedział w radiowej jedynce wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński. Wiceminister spraw zagranicznych zapewnił, że MSZ jest w stałym kontakcie z miejscowymi władzami, greckimi służbami i biurami podróży. Pożary szaleją na RODOS od wtorku. Z wyspy ewakuowano ponad 30 tysięcy osób. Siły najemników z grupy Wagnera, które przebywają na Białorusi, nie stanowią zagrożenia militarnego dla Polski ani dla Ukrainy, o ile nie zostaną wyposażone w ciężką broń, ocenił w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Think Tank podkreślił, że nawet w razie jej doposażenia grupa Wagnera nie stanowi istotnego zagrożenia dla NATO. Instytut nawiązał do wczorajszego spotkania Władimira Putina z Aleksandrem Łukaszenką w Sankt Petersburgu, podczas którego dyktatorzy Rosji i Białorusi rozmawiali o grupie Wagnera jako zagrożeniu dla Polski. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla całej Małopolski. Obowiązuje od godziny 14 do jutra do 5 rano. Prognozowanym we wszystkich powiatach województwa małopolskiego burzom towarzyszyć będą opady gradu i porywy wiatru do 85 km na godzinę. Więcej o pogodzie po sporcie. To już ta krupa śnieżna tak delikatnie majaczy tym gradem. Dajże spokój. Przypomnimy sobie o niej, ale to jeszcze długo, długo. Krzysztof Łaniewski w naszym studiu i czas na serwis sportowy. Mamy znakomitych siatkarzy i basta. Właśnie wygrali tegoroczną Ligę Narodów. W ścisłym finale po świetnym meczu 3-1 pokonali Amerykanów. Najmocniejszą stroną reprezentacji Polski jest długa ławka rezerwowych, uważa rozgrywający Marcin Janusz. Tak naprawdę, kto nie wejdzie, to daje coś dobrego i poziom naszej gry nie spada. Tak samo było w finale, w ważnym meczu, gdzie wydawałoby się, że to jest czas zawodników, którzy mają największą pewność i największe ogranie. Wychodzi Tomek Forman, wychodzi Norbert Huber. Grają świetnie. Jest to poza tym, że wygraliśmy Retropeum, to bardzo budujące na przyszłość. Mówił roześmiany Marcin Janusz. MVP rozgrywek wybrano Pawła Zatorskiego, a trzecie miejsce na turnieju w Gdańsku wywalczyli Japończycy, pokonując w meczu o brązowy medal Mistrzów Świata Włochów 3-2. 3-2 było także dla Widzewa Łódź w spotkaniu z Puszczą Niepołomice. Polecamy dwa gole z tego spotkania Artura Siemaszki, Frana Alvareza i przede wszystkim trafienie Bartłomieja Kłódki, dające Zagłębiu Lubin zwycięstwo 2-1 z innym beniaminkiem piłkarskiej PKO Ekstraklasy Ruchem Chorzów. Górnik Zabrze 0-2 uległ z kolei u siebie Radomiakowi Radom. Drużyna grała słabo, przegraliśmy ten mecz i musimy analizę dobrze zrobić, bo zostało nam dużo meczów, trzeba dużo rzeczy poprawić. Tak nie możemy grać. Irytował się kapitan Górnika, jak słyszeliśmy, Ślązak z krwi i kości Lukas Podolski. Dziś dokończenie pierwszej kolejki i Korona w Kielcach zagra ze Śląskiem Wrocław. Kończąc wątek piłkarski, przypomnimy, że Fernando Santos wczorajszego wieczora zdementował plotki, jakoby miał zrezygnować z pracy z naszą kadrą i wyprowadzić się na Półwysep Arabski do modnej ostatnio ze względu na sypiący się zewsząd świeży grosz Ligi Saudyjskiej. Tymczasem w najważniejszej imprezie kolarskiej na świecie kolejny triumf Jonasa Vingegaarda. Duńczyk po raz drugi z rzędu zwyciężył w Tour de France. Drugie miejsce wywalczył z ponad 7-minutową stratą Słoweniec Tadej Pogacar. Trzeci Brytyjczyk Adam Yates stracił do zwycięzcy blisko 11 minut. Rafał Majka zajął w klasyfikacji łącznej 14, Michał Kwiatkowski 49 lukatę. W Formule 1 9 zwycięstwo w 11 wyścigu cyklu Grand Prix Maxa Verstappena. Holender z Red Bulla tym razem zwyciężył na Węgrzech i pewnie zmierza po obronę. obronę tytułu. Wczoraj wyprzedził Brytyjczyka Lando Norrisa z McLarena i Meksykanina Sergio Pereza z Red Bulla. W kraju ryk motorów niósł się po Lublinie. Motor 54-36 pokonał Włókniarza Częstochowa i po Grudziądzu GKM 41-49 uległ Stali Gorzów Wielkopolski. To oczywiście w żużlowej PGA Ekstralidze. A o sporcie znów na naszej antenie po 15.30. Dzisiaj najwięcej słońca na Suwalszczyźnie. Poniedziałek w wielu miejscach pochmurny, burzowo będzie zwłaszcza na południu i na południowym zachodzie. Temperatura od 22 stopni nad Bałtykiem, około 30 w centrum do 32 na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. A mieszkańcy Grudziądza to? No, pan powie. Mieszkańcy Grudziądza. Grudziądzanie? Bardzo dobrze. Ale to było trudne. No, trzeba się rozgrzać. A Leszna? Lesznianie. Lesznianie. Tak? Tak. No to niestety, nie udało mi się, ale dziękuję. Proszę. Teraz już będę pamiętał. 24 minuty pozostały do godziny 9. Pora na trójkę. Nie mieli celu i nie mieli dzieciństwa jak my dookoła. Mieszkańcy Leszna to leszczynianie, chociaż niektórzy twierdzą, że leszczyniacy, chociaż pojawia się też wersja, proszę państwa, leszczynianin. To jak to jest? Może państwo jakoś pomogą nam w wyjaśnieniu tej sprawy jeszcze przez kilka minut. Dwie dwójki i siedem trójek. Jeśli chodzi o najnowsze informacje z Grecji, ponad 2,5 tysiąca osób ewakuowano z greckiej wyspy Korfu po wybuchu pożarów. Ogień pojawił się tam, przypomnijmy, w miniony weekend, podobnie jak na popularnej wyspie Eubei. Władze nakazały ewakuację wielu miejscowości. My na bieżąco będziemy informować państwa o tym, co dzieje się w Grecji. Tymczasem kończy się nasze dzisiejsze poranne spotkanie. Przed nami salon polityczny, czyli poranna rozmowa, a my już dziękujemy za wspólny poranek. Katarzyna Fieczyc-Wojtkowska, Radek Bielawski, Staszek Perzyna, Piotr Firan, do usłyszenia. A na zegarze kwadrans pozostał do godziny 9:00. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest Paweł Sałek, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, przede wszystkim w sprawach klimatu i środowiska. W latach 2015-2018 sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i pełnomocnik rządu do spraw polityki klimatycznej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam radiosłuchaczy i daszbur, bo to jest takie powiedzenie przyrodników, myśliwych, a ludzi zajmujących się ochroną środowiska, daszbur, nie bur, darzy. Panie ministrze, podczas gdy strażacy gasili pożar składowiska chemikaliów w Zielonej Górze, przedstawiciele miejscowej administracji, rządu, a także samorządowcy różnych opcji przerzucali się odpowiedzialnością, kto jest winien, że nie tyle może dlaczego do tego pożaru, doszło, ale dlaczego to składowisko niebezpiecznych chemicznych odpadów tam się w ogóle znajdowało. Chciałam zapytać, czy pan może odpowiedzieć, jak to wygląda z pana punktu widzenia, że pan patrzy z boku, ale tak nie zupełnie z boku, bo jednak pan jest w obozie władzy i był pan też wiceministrem środowiska, także wie pan sporo na ten temat. Troszkę wiem. Tak, byłem wiceministrem środowiska za czasów świętej pamięci pana profesora Szyszko, ale później musiałem odejść z resortu. Natomiast tymi sprawami środowiskowymi zajmuję się bardzo długo i chyba wydaje mi się, że trochę na ten temat wiem. Co do sprawy zielonogórskiej płonącego składowiska odpadów albo w zasadzie magazynu. Czy można to ustalić? Ta kwestia, pani redaktor, w mojej ocenie, ona dzisiaj nabrała bardzo dużego kolorytu politycznego na zupełnie bardzo wysokim szczeblu. Natomiast to jest problem, który jest związany z gospodarką odpadami i pewnych zaległości, które niestety od wielu lat w Polsce są, a swój początek mają w zasadzie około roku 2012-2011, a jeszcze wcześniej, patrząc na przepisy prawa unijnego, który mówi o tym, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu i Rady, Parlamentu Europejskiego i Rady od 2006 roku w ramach Unii Europejskiej można swobodnie przemieszczać odpady. Powiem ogólnie. Niestety... Teraz są takie potrzeby, na przykład jeśli chodzi o huty aluminium albo wysoko wykwalifikowane, wysoko sortowane tworzywa sztuczne, czy odpady miedziane. Niektóre odpady nie są niebezpieczne, tylko po prostu są do wykorzystania ponownego. Te, które są po selektywnej zbiórce i ponownie do wykorzystania i tak powinno być w ramach gospodarki obiegu zamkniętego, no absolutnie mogą się przemieszczać. Natomiast niestety bogate państwa Europy Zachodniej z tych państw biedniejszych dawnego bloku wschodniego socjalistycznego zrobiły sobie trochę, próbują cały czas, dzisiaj to jest bardzo mocno ograniczone od kilku lat, w zasadzie od roku 2016, próbowały sobie robić na terenie dawnego bloku wschodniego takie składowisko i niestety powstawały firmy krzaki, za wrażenie, ale żeby też słuchacze jasno zrozumieli, o co chodzi, które między innymi na terenie Polski składowały odpady. Bo na tym można było dobrze zarobić. Można było dobrze zarobić i jednocześnie te osoby, które były obywatelstwa polskiego i zajmowały się takim procederem nielegalnym, powinny ponosić karę. Karę finansową i karę więzienia, i to się dzieje w tym momencie, bo nie może być tak, że ktoś w dawnej żwirowni zdeponuje ileś tysięcy ton odpadów niebezpiecznych albo zwykłych komunalnych, które później zaczynają płonąć, bo taka moda jest od pewnego czasu, że niektóre składowiska płoną. I teraz te osoby, które są odpowiedzialne... Co pan ma na myśli, mówiąc, że jest taka moda, że niektóre składowiska płoną? No właśnie, chcę powiedzieć, pani redaktor, że te osoby, które prowadziły gospodarkę odpadami, zakładały składowiska, nawet czasowego składowania czy odpadów komunalnych, i nie dostosowały się do polskich przepisów, absolutnie z tego tytułu powinni ponieść karę i takie sytuacje w Polsce są. Oczywiście jest problem odzyskania kompensaty finansowej i tak dalej. Co z tą wodą na pożary? Niestety czasami było tak, żeby się pozbyć problemu, te słupy i te firmy krzaki, które w ten sposób postępowały w sposób nielegalny z odpadami, doprowadzały do tego, że takie pożary wybuchały. Czyli tu chodzi o takie odpady, które nie są do ponownego wykorzystania, tylko to są odpady, które trzeba utylizować, a to kosztuje. I lepiej zrobić pożar i wtedy nie wiadomo co dalej, tak? Ale są też dobre przykłady, panie redaktor, dlatego że Wielka Brytania wyimportowała do Polski kilkanaście tysięcy ton odpadów komunalnych. Jednocześnie z naszej strony, ze strony Ministerstwa Środowiska, pani minister Moskwy, pana wiceministra Jacka Ozdoby i głównego inspektora ochrony środowiska, były podjęte działania, przepraszam za wyrażenie, przymuszające Zjednoczone Królestwo do tego, żeby zabrać te odpady z Polski. Rzeczywiście te odpady zostały cofnięte do Wielkiej Brytanii. To jest dobry przykład. Inny przykład to jest taki, że niestety do niektórych odpadów, które są udowodnione, że są od naszych sąsiadów Niemców, Niemcy nie chcą się do nich przyznać, więc będzie postępowanie w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, żeby nasi sąsiedzi wskutek nielegalnej działalności przewozu odpadów zabierali te odpady z Polski, bo to jest niedopuszczalne, żeby takie odpady na terenie Polski znajdowały, bo nie chcemy dopuścić do tego absolutnie, żeby Polska stała się śmietniskiem Europy i te przepisy, które są w ostatnich latach wprowadzone, ale bardzo radykalne. Ale ktoś wziął pieniądze za to, że te odpady u nas są, a teraz my... Nie, system gospodarki odpadami w ostatnich latach został radykalnie uszczelniony. Radykalnie uszczelniony, co dochodzi, jeśli chodzi o transport odpadów, przewóz odpadów i to jest składowanie odpadów. To jest naprawdę duży sukces rządu Zjednoczonej Prawicy, że te zapisy udało się wprowadzić. To jest kwestia niedyskutowalna. Natomiast jeśli chodzi o składowiska odpadów, zgody na przetwarzanie odpadów, to w pierwszej kolejności z taką sytuacją mieliśmy w Zielonej Górze, zgody wydaje starosta. Ale on ma jakieś przepisy. To nie jest jego widzimisię, albo się zgodzę, albo nie. Oczywiście, że tak. Tylko, że jeśli starosta wydaje zgodę, decyzję na to, że ktoś może składować odpady, to ta decyzja zawiera szereg bardzo dużo wymagań środowiskowych, formalnych, prawnych, podatkowych i tak dalej. I te wymagania, które są w decyzji, absolutnie powinny być przestrzegane. I ktoś to kontroluje? I teraz jest tak, jeśli to nie jest przestrzegane i firmy... Panie ministrze, ale ktoś to kontroluje, tak, bo można się na coś umówić, na papierze wszystko może być okej, a później się okaże, że tam są nie tylko odpady, ale także odpady bardzo niebezpieczne, na co zgody nie było. Tak, oczywiście mogło tak być, ale są przypadki takie, że nagle ktoś przyjechał, to było ostatnio w jednej z telewizji komercyjnej pokazane, że ktoś przyjechał na prywatną działkę, powiedział, że będzie nam składował odpady, przywiózł jakieś inne chemikalia i nagle te osoby, które są właścicielami gruntu i odpowiadają za ten grunt, prawda, wydzwaniają po prasie i opowiadają, że ktoś inny tutaj na co innego się umawiali, ale w jaki sposób od strony formalno-prawnej mogli przyjąć opłatę za to, że ktoś u nich będzie deponował odpady, a teraz jak gdyby mają z tego problem. Najpierw byli zadowoleni z tego, że wzięli pieniądze, a teraz są niezadowoleni z tego, że u nich zalegają jakieś kwestie odpadowe. Natomiast kwestia, panie redaktor, monitoringu, przewozu odpadów, oznaczenia odpadów, konkretnej bardzo pilnowania i presji na przedsiębiorcę także w układzie finansowym i kaucyjnym i odpowiedzialności karnej, jeśli chodzi o politykę odpadową, ona w sposób radykalny w ostatnich latach się zmieniła. Natomiast to są wystarczające, panie ministrze, do tego, żeby nie powtórzyły się takie sytuacje, że znowu będą płonąć jakieś niebezpieczne odpady i wszyscy się będą przerzucać odpowiedzialnością. Czy jest... Nasze przepisy w Polsce, one poszły dalej nawet niż przepisy w gospodarce odpadami z Unii NES, które są. One poszły dalej i są bardziej restrykcyjne, jeśli chodzi o całą gospodarkę odpadami, transport odpadów i składowanie odpadów i odpowiedzialność za to i personalną, i podatkową, i każdą inną. Panie ministrze, czy jeszcze mamy tutaj jakieś ważne sprawy związane z odpadami do przekazania? Na przykład, jeśli są... A podobno jest 800 takich składowisk w Polsce, tak się dowiedziałam podczas słuchania różnych dyskusji w cały wczorajszy dzień. Czy są takie miejsca, które mogą być takimi bombami z opóźnionym zapłonem? Czyli znowu będzie, nie wiem, czy to wywołany specjalnie, czy przypadkowo pożar. Czy tutaj powinna być jakaś, nie wiem, ogólna kontrola wojewódzkich Wojewódzkiego Inspektoratu tak, Ochrony Środowiska. Czy nawet głównego? Głównego, tak. Tak. I ta kontrola cały czas występuje w Polsce. Na tą chwilę jest kilka takich miejsc, przepraszam za wyrażenie, najbardziej jaskrawych, które taki problem mają i to jest kwestia do rozwiązania. Natomiast powtarzam jeszcze raz, to jest odpowiedzialność tych osób, które zakładały firmy, prowadziły taką działalność, sprowadzały te odpady. Te osoby w pierwszej kolejności powinny ponosić odpowiedzialność finansowo-karną i muszą My nie możemy dopuścić do tego, że nagle z całej Europy, panie redaktor, będą płynąć do nas odpady, bo rząd zdecyduje się, jaki by nie był rząd, czy lewicowy, czy prawicowy, zdecyduje się na to, że będzie każde wysypisko i składowisko sprzątał. Tak, trzeba do tego podejść, zastanowić się, jak to zrobić, ale nie możemy pokazać pewnej sytuacji związanej z tym, że cokolwiek zostanie przywiezione do Polski, będzie posprzątane i my będziemy jako obywatele ponosić potężny koszt z tego tytułu, a ktoś będzie sobie z Europy Zachodniej woził do nas odpady, a później te wysypiska w jakiś dziwny sposób będą płonąć. Panie ministrze, płoną lasy na Wyspach Greckich. Czy to jest efekt tego ocieplenia klimatu, czy po prostu trzeba się przyzwyczaić do tego, że od czasu do czasu płoną lasy, będą płonąć, bo one kiedyś płonęły. To jest, chyba jeśli chodzi o Grecję, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że tam pożary wybuchają bardzo często. Zmiany klimatyczne, one występują i to jest oczywiste. Natomiast to jest problem i turystyki, i podejścia indywidualnego całego sektora turystycznego w Grecji. No bo jednak taka sytuacja powoduje, że automatycznie jest zupełny upadek biznesowy i całej substancji turystycznej, która może zostać zniszczona przy okazji takiego pożaru i to jest rzeczywiście bardzo poważny problem. Na Grecji mamy taką sytuację, że tam pewne systemy energetyczne to są systemy wyspowe, wydzielone zupełnie od sieci elektroenergetycznej, nazwijmy to lądowe, i to też powoduje pewne problemy, jeśli chodzi o zużycie energii. Natomiast taki pożar jest, panie redaktor, katastrofą ekologiczną, która się wydarza i jest ogromnym nieszczęściem dla ludzi tam mieszkających i dla całej branży turystycznej i dla tych, którzy odpoczywają. Ale ja pytam w tym kontekście, ponieważ z jednej strony myślimy o tym, że pakiet 5 for 55 jest zbyt daleko idący, niedostosowany do sytuacji z różnych względów, a z drugiej strony widać, że jest problem z klimatem. I jak w związku z tym mamy do tego podejść? Czy mamy starać się o rewizję, czy nie? Czy jednak poświęcić jakieś, nie wiem, pieniądze, taki bieżący komfort życia obywateli dla tych celów klimatycznych? Co jest ważniejsze? Emisja Europy w całym bilansie emisji gazów cieplarnianych na świecie to według najnowszych danych to jest 7%. Czyli cała gospodarka Unii Europejskiej odpowiada za 7% emisji. I porozumienie paryskie, które zostało przyjęte w roku 2015, mówi jasno o tym, że każdy ma swoją ścieżkę, każde państwo, strona porozumienia, ma swoją ścieżkę rozwoju i indywidualnego podejścia do kwestii klimatycznych, tak jak umie, potrafi, może, jak stać to dane państwo. My, będąc w Unii Europejskiej, mamy potężną presję związaną z podejściem czysto redukcyjnym, wpływającym na gospodarkę całej Europy i gospodarkę polską, przymusu administracyjnego do tego, żeby ograniczać emisję gazów cieplarnianych. To jest krzywdzące dla Polski, dlatego, że my jesteśmy krajem sukcesu, jeśli chodzi o redukcję gazów cieplarnianych, o wzrost PKB. Mamy tak zwaną zasadę dekaplingu, że u nas PKB rośnie, a emisyjność gospodarki spada. Jesteśmy klasycznym przykładem zrównoważonego rozwoju, hasła zrównoważonego rozwoju, że się rozwijamy, jednocześnie dbamy o środowisko i dzisiaj mamy potężny problem z pakietem Fit for 55, który jest przyjęty. Zresztą część przepisów została zaskarżona przez polski rząd, przez polskie ministerstwo środowiska do TSUE. Jestem zwolennikiem takiego podejścia, dlatego że te przepisy, które są w ramach pakietu Fit for 55, momentami w niektórych zapisach one są nierozsądne i łamią i depczą polskie prawo traktatowe do swobody wyboru miksu energetycznego i bezpieczeństwa energetycznego. No przepraszam bardzo, w dobie wojny, i to wyszło w ramach, na przykład, panie redaktor, wyroku sądu administracyjnego przy okazji Turowa. Sąd, Naczelny Sąd Administracyjny w tamtym tygodniu ogłaszając wyrok, doszedł do wniosku, że właśnie bezpieczeństwo państwa jest elementem dominującym nad innymi formami działalności danego państwa do tego, aby utrzymać dostawy energii i produkować tą energię. I teraz w ramach pakietu Fit for 55 to podejście dla Polski jest krzywdzące, łamie nasze uprawnienia traktatowe, stawia nas w bardzo trudnej sytuacji, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie i te problemy, które nabrzmiewają dzisiaj na Białorusi, no nie oszukujmy się, także w układzie obronności. Dobrze, że rząd się zdecydował na to, żeby pójść do Trybunału z poszczególnymi aktami prawnymi. Poza tym mamy wpływ na sferę, wie pani, przyrodniczą, leśną, wód, i w kontekście tego, że dzisiaj w Europie idzie potężna zmiana traktatów, która w Polsce jest niezauważalna, bo ponieważ pracuje Komisja Konstytucyjna w Parlamencie Europejskim, gdzie między innymi pan Jacek Saliusz-Wolski jest, tam jest presja na to, żeby budować superpaństwo. Superpaństwo, które na przykład będzie zarządzać własnością gruntów, wody, lasów i tak dalej. Dłuższą rozmowę, ja tylko krótkie pytanie mam. Czy myśli pan, że odejście Fransa Timmermansa z Komisji Europejskiej na rzecz polityki krajowej holenderskiej coś zmieni w kwestii podejścia do klimatu, bo on był taki dosyć ortodoksyjny, tak mi się wydaje. Moim zdaniem nie zmieni. Wydaje mi się, że pan Frans Timmermans chce uciekać do Niderlandów, do Królestwa Niderlandów po to, żeby tam robić, że tak powiem, politykę. Natomiast dzisiaj już jasne jest, i to wyszło w wypowiedziach pana Timmermansa, że po prostu finansowo i biznesowo ta cała sprawa Fit for 55 się nie spina. to z tamtego tygodnia wystarczy prześledzić kilka komunikatów. Dziękuję bardzo. Paweł Sałek, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, Beata Michniewicz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do widzenia, dziękuję.